الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد. دنتال ميدن دنتال فابتوب أنهم كليكو بل قل أفما قلها كنت مقل gilay serem be gande dini yankoje hay serem be gande aduniya yankoje nafoje gilay sandaji mum hay almub rewbe worbe mawbe sukab edenangal juldo to way wonde ena way wonirde dunde baba adam he bob on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh odo nyalawma teddudo nyalli alla foko teddudi liwru alla teddundu e lebbi burdi teddude lebbi lewru wala lebbi dendindi hajju dendini kadi di wonde lebbi hormanteji ti jomiraado subhanahu wa ta'ala wi yi andento hen o wi limore lebbi ko sappo e didi ina hen nay ko hormanteji woto toñi hen ko e mon way non en bi ko wari ha ko fo mayde hen ko tungu dasi fu asiray tefer joomu wadde ndent en wadde hen en baba lorlude Allah saka lorlen dum non bon lolo fo lor saka horem ile bidi Allah rendin dido mojereji kanyo den jiro den bonisaji Allah adani en hande sappo jeena ile wuru seftorandu ujunere temen nay chapanay nay fergone laado men sallallahu alaihi wa sallam ina hawri jeetu ile wuru jeegu buru wona juin ujunnaaji dido eno gasse dubi annabi Isa alaihi wa ala jamilan bi as-salatu was-salam nyalam o ko al-khamis en ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala nde yurmoto yaafode ndangal ma imene maabe juurbe kala maabe nder l'islam wato foftodo mo en safrana men dendangal ñaw men safara jawdo duumiido wala men yettobe neema jaati nana men danni men kaltana men kali men wurtana men wuri men Allah feewna men ardi men yalla itten men ditenaaji ifisnaaji dinaaten girato Somali en Yemen en Sudan en Mali en ha Senegal en nokkuji goddi e murtini fof kala nanten di indu di inciruji e jiboji ganda gaddoji fitinaaji famdiije meje burjingol jawdeele hadde yimbe liggaade waasam golleeji haddana joomu en waadana geddudi ni dangal na dagi yiruyo ne laado men sallallahu alaihi wasallam dannima yiruyima annabi Musa ko non e Allah holli men annabi Ibrahima ko non wiya gadiido ferde annabaabe ferde e diine muudum ni muhajirul arabbi kambe fo be jehi be badi dum en jilliima arsugoji en jilliima no be jottinir diine Allah en jilliima dombe no be dandiri e diine Allah e koy mabbe eno be dandiri besuguji mabbe be juuloyima be ngayini fo be badi ngam neddo wurde oodo aduna no Allah yidiri ko dum addi de do gele dum non en nyaagima Allah subhanahu wa ta'ala nde wadanta men barke be dandu men barke ko rokki en o ballinana men arsukuji meɗen woto wahata jina men goɗɗo mo wona makko ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala kadi nde tawnata men kadi taske garo o inshallah walla kadi yimɓe ha kajjoye wonno caɗele nden hajjoyde ko ko basal e rafiji beyoji heƴi gonani neɗɗo eko nandi hen ɗe gueɗe fof en ñaagima Allah nde Allah worodirta men e muɗum worodira hen julɗo kala inshallah toɓɓere men hannde ko toɓɓere no musidɗo Ousmane ɓurande Cedil Kasse ono wiide ni mana ilmu shariatu ilmu lhalatu mana fitti ko gandal sharia gandal miijo fof e gande fof no hen anandi hen ɗe gueɗe holko woni mbawka ɗe gueɗe ko woni mawde hana feewi e holko woni wawde holno neɗɗo waɗata ha anda ko wawi e ko wawa mana serndude ko wawi e ko wawa so andi ɗum waɗa ko wawi ko rento ko wawa ko surcharge enen fof enen gandi hayko mbawɗa ko ene jogui dottaɗo foti hadde hande kam gandal holliri men to wendi mum teddedi mum wiyete ko poa mum e volume mum ɗe gueɗe fof wangal ko rimdata ko ala wonki ko ga ko dotta ala ko haali noon baɗɗo wonki o ɗum noon inchallah ɗeɗo toɓɓe ma en gara hen hande inchallahu e fama mum meɗen e yiyande diine tawi koto banggal mbawka Allah ko fawma ko fof fawma ko mbawɗa wadde ko mbawɗa wadde ko sa ronkiti kadi ene jogii no no waɗiri ko fawma ko kadi o worondiri ɗum o woɗɗondiri ɗum. So en ƴeewii ɓuri mawnude ɗeeɗo geɗe fof ko ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadun rasulullah. Ɗo diine woni ho ɗum woni naatirte e diine, ɗum woni kastal diine, ɗum woni nationalité l' islam. Kadi ko fof ko golle ɗee to banngal ɗeeɗo geɗe mone fof no waawi ɗum waɗde, muumo e paho e mawɗo e kurka fof ina waawi ɗum waɗde, waɗa e ɓernde muɗum, waɗa e ɗemngal muɗum. Ko heddii ko fof ko ɗum woni golle laa ilaha illallah, njuulu en, koorka en, hajju en, asakal en e ko nanndi heen, haa to haa ɗoy ngonndiigu en ndeegede fof heen. Sen ɓennii ɗon ko njuulu, njuulu ko fawi neɗɗo ko o wii ko laa yukallifullahu nafsan illa ma aataahaa, Allah fawaani neɗɗo so wonaa ko rokki ɗum e hattan. So anndaa ko woni illa ma aataahaa, laa yukallifullahu nafsan illa wusahaa, sabu mbaawka neɗɗo ina wona mbaawka to banngal doole, ina wona mbaawka to banngal jawdi. Ayi, mbaawka ko rokkumaa kaa, ko junngo maa waawi dillinde, ko koyngal maa waawi dillinde, ko yitere maa waawi dillinde, o haalniima hay ɗum holto kaaɗataa heen. Allah no waawno wiide yen njuulu njuuluuji capanɗe joyi ɗum farnoo ni laa salah sallam wattii joyi, e mbowno wiide yaa juulu 24 heures sur 24, alaa ko faye maa koye ndeer 24 heures, ko alaa no foti. Geɗɗe o fowe maa ɗee hajju ko laawol gurtindeer nguurndam maa, koorka ko lewru wootur e ndeer lebbi sappo e ɗiɗi, moni fof no anndi ko seeɗa, e firti ko timmaani sappo ɓal. So tawii ko asakal laawol gootu e ndeer hitaande, walla so Allah no rokkumaa doole waawde soñde e waatu haqqahu yawma hasoodi, nde coñ ɗon fof njaltinii haqqe muɗum, sabu Allah jeyi weeyo, jeyi leydi, jeyi maa, jeyi doole maa. Ene waawno wiide ni yaa addu kono wiimaa ko yaa ittu e ko ardigin maa ko ambo an aɗa anndi kanko ardigin maa ko ɓuri heewde yimɓe ko mbaawanaa koye mumen, saka noon mbaɗana goɗɗo faaɗudu fii la yuqii. Mo waawanaa hoore waawa umminde hoore mum umminataa goɗɗo, mo waawa nawde hoore mum nawataa goɗɗo, mo waawa hollude hoore mum hollataa goɗɗo, e ko nanndi hen haa ɗo haaɗoy. Diine l'islam ko diine mbaawka, kono kadi Allah wonnoo ko jurmotooɗo. Aan baawɗo e aan mo waawaa fof ndenndi poti baraaji, aan juulduɗo darnde o juulduɗo jonnde fof no nditi foti baraaji, ono won dekkiiji waawaa suuraade mbaawɗo tan ko daraade daro, Allah jaɓantaama jooɗaade. Aan ngonɗaa koye mbooko e ko nanndi heen a waawaa suuraade, Allah no jaɓanmaa ɗum juuldu darnde. O ko mbaɗɗo opération gite woto sujju, Allah no jaɓanmaa ngu njuulu. Aan aɗa waawi salliginaade salligoo, Allah no jaɓantaama ko wonaa ɗum. Aan a waawaa taamo, aan poɗɗaa ko lootaade looto, so salliginiima Allah jaɓataa ɗum. Ɗadde ɗee geɗe Allah holli en ɗum, sabu mbaawka fawde hoore mum ene mbi tekku ko mbaawɗaa roondaade, mbo hirndidaani e ma woto walle rimdude. Ɗum ko haala mawka, so ngal yanoyii e yolnde tawana waawi rimdande hoore ma. Ɗum noon waɗde to banngal diine l'islam e nguurndam neɗɗo fof, so ƴeewii ko Allah fay men ko no wayi famɗude, fawii koye mbaawka men, muni fof no waawi ɗum. Kono noon ene jeyi caɗeele ko addani yimɓe waɗde ɗee geɗe ko jogaade complexe, waasde faamde diine Allah, e wiide no waɗa ko weli yimɓe, ko weli yimɓe. Yitere hayso roondotaako ina anndi ko heƴee hoore joomum, ina anndi ko waawi rimdude. Ɗe geɗe ne fof enen nganndi ɗum inchallah. Wadde ko l'islam adii fof rokkii men ko haqqillaaji, mbo alaa haqqille o fowaani ɗum hay huunde. Kala ko waawi waɗde ko naafila naamdataake boneeji muɗum, so wonaa hakkunde mum e yimɓe. Ɗum noon waɗde jomiraaɗo subahanahu wa taala rokkii men haa heewi, famminii men, addanii men kadi defte no mbaɗirten, addanii men annabaaɓe no kaalinirta men ɗee defte ko ɗe kaalata ko, koko mbaɗata ko. Ɗum fof enen sonda en mbiyanamo gooto men fof yo miijano hoore mum no juulirta, maa won caɗeele. Yo miijano hoore, sabu yo miijano hoore mum no hoorirta, maa won caɗeele. Ɗum waɗi juulɗo yeeso ni laa salah sallam laabi titi no juula, ni laa salah sallam wiyambo yaa wattu njuulu, yaa a juulaani eyi. O ko jiiɗo o juuli ñembi mbo kono horii ñeeñƴinde. Ɗum waɗi o wii o juulii ɗii laabi fof, ñalawma fof laabi sappo e jeeɗiɗi to famɗii, ñalawma fof laabi joyi, mbele mbo dañaani yiide subaka yiya beeta e ñalla tii subaar, mbo dañaani yiide tii subaar yiya takusaan, mbo dañaani yiide takusaan yiya jamma, mbo dañaani yiide ɗum yiya wenndooka. Haaɗo haaɗoy noon jomiraaɗo wii khilfatan liman araada an yadakara aw araada chukura. No Allah waɗiri jamma e ñalawma ni eɗi lomlomtondira, mbele ko Fatima e o waktu fo mbele ma hebi to o waktu mbele ma wa wadde ko Allah yidi ko holno neddo wadata ha anda ko waawi e ko waawa to bangal rafiji enen gandi mi waawa horde mi hoori mi dañi caɗele kono mi namdo doctorale wona haralle mum nan ɗon min mata mbiɗa waawi wadde e gueɗen gandi hay goto men namdo saaki wiyata kañum ko fodɗo daña hajju horima hajjoyde wadde ala bakkat horima askude ala bakkat de gueɗe foof enen namdotako te enen gandi ɗum ko jaalal manngal nder jaalal l'islam joni to banggal koltungu to banggal layyaka to banggal kewuji ɗi ko ɗum ɗo enne halki ɗen kewuji ɗi Allah fawani min ɗi gonani sunna ni won hen ni ko mete boom koye gueɗe dagiɗe boom lurani ko metene dagui walla ko ɗum sunna walla koko aña ɗin en batti ɗum ko farillam waɗani ɗum tan fitti ko wona neɗɗo eyi holko addi ɗum addi ɗum ko en janggani diine en natti waɗede ko weeli Allah ala wiiji men koko weeli yimɓe an ko yimɓe hen jeeɗa haɗa ko ɗum fewnitima diine noon ala ko ɗum fewnitima ala diine koko weeli Allah siɗi yo metti yimɓe ko noonne la sala sallam wi meɗen daganaki neɗɗo wadde ko metti Allah metti tagɗo beele ne weela tagaɗo o tagaɗo o noon so yiɗi ko an so yiɗi ko rendo ma ne gandi rendo ala happu aada ala happu moni fof ne jogui aadamu rendoji no wayliji ngo rendo wonno hande ko musidɓe kaali ko ɗemgal gotal wonno joni ɗemɗem de fof pilfiltodiri woni ko Allah wirmo musmurtoɗo ko wiyanno ko mondialisation kadi ko ɗemgal jaalingal fof fola gongal ngal kono hay ɗemgal polgal ngal ina jigguye goɗɗe to banggal koddigu ko jiggodiral ko ballodiral ko moɗodiral joni kay wonti jaɓɓodiral ni moñodiral de gueɗe fof wadde alay saago yimɓe ganda boneji joguiɗa ɗi nafar mako yiilorade fertorade ko ñaadi hen ko moƴƴi goɗɗi ɗi kono noon so tawi boneji ma wi aɗa yaltini hen boneji goɗɗi ɗi tan ɓurtat wadde ɗe gueɗe fof famde diine ina walla ene ɗeɗo gueɗe inchallah to banggal nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam aɗa mbiɗen ko kanko woni ñimtinorgal men kala no diwruɗa Allah juuɗe koyɗe sawi wona no holliri men ni Allah jaɓata tan ko ɗum woni wondemo nelaɗo ɓurana ko deftere makko wala koye ɗemgal aran mawi ɗemde ha heewi kono noon jangguirta tan ko ɗemɗe hollir ma ɗe no jangguirni ko ni mbaɗirta sa waɗiri goɗɗum sa yiɗi ndewra mbaɗira ɗum juuɗe koyɗe woni so joom jogori daɗi sumde boom saabu jomiraɗo wi ko hal ataka haɗi sabo wawi fiya wujuhum yawma idin khashi'atun amilatun nasiba tasla naran hamiya golluɓe tampi kuli Allah kono macumoye jangue waɗi noon koɓe gollirani ɓe kulirani ɓe tampirani noɓe kollirani enen gandi aduna o fof ko noon wuuri laamu no liggorto hande tini ko tini tan kono duwaño ƴettata tini police liggoro police ƴetta tini garde liggoro garde ƴettata tini marin liggoro goto fof no jogui tini mum no jalogal muɗum ngal jalogal tan ɗum noon wadde koɗe gueɗe Allah ɗene koko yuɓɓa ha fewi tiddan ko ganda haɗe gueɗe ma aduna a finata tan mbiya auto ma yo wonto avion hade a finata tan mbiya cerma yo wonto ndiwowo e wadde diine Allah ɗeni de ko noon de ko yuɓa ha fewi ene waɗi ko heɗɗo heƴata eɗo wonata ene wonirta eɗoɗo wonata ene moƴƴata kono nandi tan ko neɗɗo janggo diine ade jippade hen foof ko iqra jumno ɗi ko fa'alam annahu la ilaha illallah andu de andu andu won neɗɗo seeɗo seeɗo ko wandi andu dewraɗo gonga ala sona Allah ti nandi ko gandal ɗum waɗi nelaɗo men sallah sallam wiya ko yo Allah wi yo Allah ɓeydi ɗum gandal o ɓur rabbi zidni ilma wadde neɗɗo so yiɗi andude bawal mum ɗo haaɗi alay saago wonda e daɗɓe ɗum namdo andude no joom lohdere wini yo neɗɗo janggo wona daganaki neɗɗo wadde hunde haw andano Allah ñawiri o namdo anduɓe walla o ñemba ñemtinɓe nela sala sallam hatta yasala alulama wa yaqtadi bilmuttabiina bi sunnati sayyidina muhammadin sala sallam Allah holli men référence to banggal tagore mum ko nelaɓe caggal ɗum ko yiiɓe nelaɓe ɗum woni nelaɗo men sala sallam haala men haalaɓe ceer ɓuuri moƴƴude yontaji fof ko yonta makko yiiɓe mo gonɗini mo maayi hen e yiiɓe ɓen e yiiɓe yiiɓe ɓen arɓe caggal fof koye mabɓe nokki sono bela sono metta toon qur'ana o ƴoga toon juulo ngu ƴoga toon korkata ƴoga toon hajju ngu ƴoga e gueɗe keddiɗe ɗe fof qur'ana haalani men daari yumandari e babandari fof gila ko adi baba adam qur'an hala ni meden hande ba men adam ari hakkunde mum e malaikaaji e iblis holno be baddi eno ahor Allah nyaawiri de gede fof ko jogori jolande neddo o aduna e kala akhara Allah halni men to en baawa yuttiya diwaji baawa yuttiya der koode dow koode der leydi der maaje fof halni en titamu jangenen de en gandi daari di ko dum hollirta men ko Allah wiima wad ko dum san bala sa malida o halni ba men adama nani ko dum bala sa ko dum dento da rento o ko dum jemiru maami wad dum do ngura mojjam aha la tajua fiha wala ta'ara annaka la tadhma fiha wala tadhha aholata a heydata a jangata ke awudata kono fudu noni ko wiyete ko imminte a jogi ko posto ma mojjo ada respecte jamiroje de aha ada rento kade de e dum ko posto ma afi do way hadde fu dum non so te yawdi dum malela kono non ngurdam Allah wadi ko daawe de do ngurdam e dowleydi ngurdam der leydi e ngurdam caggal leydi de gede fu nafar ma tan ko dam do dam badda do dam ko dam rokkat ma dam dum kam en gandi dum retret ko rokkat ne do ko yoto ko joom na jogi no do fish mi budgeter liberté no do wadde to bangal tan baaw kaka namdi ko ne do janga andana do kadi ko wonde wemde jangandi ko kala fay men ko sa fuddori ma dum tan Allah rokkat ne di mudi enen gandi mécanicien ko jangata mécanique ko seeda e gande gonde adunde ko non needi gandal gal jogi gal ko herbi ko kam wurde heddi ko docteur ko jangata e ngurdam ko seeda kono so waawi doctoragal gal tan needi gandal doctoragal o waa wurde hunde fof needi gaynaaka tan o waa wurde hunde fof needi awatan o waa wurde hunde fof ay kono ko yaa ñindi hen bangata en zamoro kedda goddo wodo heedi ko nden moƴƴata ay wadde gade diine ko ni way ene weebi ko yitere ma wonɗo haadi yitere bande timminanma nofuru ma wonɗo haadi nofuru bande heɗoroma junngo ma wonto haadi junngo bange ƴettanma koyngal ma wonɗo haadi haqqille ma wonto haadi haqqille goɗɗo ɓelɗo ɓeydanma ɗum fof duuɓe haa jotti ngurdam ma wonto haadi ngurdam ɓesgu ma e ngurdam ɓe tindinɗa jokka ɗum ɗo fof ko jumiraɗo subahanahu wa taala waɗi ɗo ngannda wonɗo nde wonɗo geɗe ma fof ko jogiɗa fof wonɗo haadi e ɗum noon wallatma ko wadde no Allah wiɗiri ni nde nafatma nafartorɗa goɗɗo naftorɗa hunde wonde ɗum wadde jikku moƴƴo ari to bangal nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam so mbiɗen to ɓuri tampide men koto bangal kewuji Allah holli men haade mbiɗen ɓuri moƴƴude fof ko annabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum woni hoore annabaɓe almami annabaɓe wortorde annabaɓe timmode annabaɓe kañum de sohnaɓe mum jeenawi eddinanima ɗum o hirtani hen e cuddungu mum ko goto wona cuddungu ni ko mbaɗani o waɗi mbarabu tan ena digum pourtant kanko yabdahamani awlima walaw bicha on dañi sohnajo ha yindire sohnajum haalnani mbo kumal haalnani mbo naddigu ay sababulah sam ngala complexe mi hanedi moƴƴiri hande kam en gandi ndeka toppitade source imen ko ɗum woni ko mahata renduji ɗum woni ko mahata adunaji wonnoɓe ne hanedi moƴƴiri kamɓe gondi to gondi makka gardi gondi madina yi debbo tan jogue mu haaju debbo no jogue mu haaju mbo wawri mbo ɗamini mabɓe mbawru ma goto woda heɗani goɗɗo nela sala sallam andi o resi tan ko yimbaji cumci makko mataw mbaɗi tatuji ko jombaji waɗata he wiɓo kaw ɗum ko woni o yimi resi ko ƴaɗɗe tengɗami cengi ɗum o yo Allah waɗa e ba barke waɗa e sohnajo o barke rendina wone barke ayi ɗum kadi en gandi ballal kadi diwata ɗum eno cikki tan ballal ko ma ndondoyɗa tan ma ñamloya tan ma mbaɗa visa chèque ma tan mbaɗa ɗum ala nela sallam wallima heewi duwanimama mo kadi orientimo awrimo walaw bicha yiilo mbarangu hay soko dammuho kañum noon waɗani eyi ko wawi ko waɗi e nder jeenayɓe goto wawi waɗande mbarangu o waɗi heddiɓe wawnani ɓe hay ɗum o waɗi gandi yummen safie bintu faye min ahdab radiallahu anha o nadde muɗum koye ladde mi jaano jiha tan toon tan o wi yimɓe gaddu ko jogui ñawdu mumen ɓe gaddi tamroje ɓe gaddi ɗum ɗo ndendini berti yimɓe fof belti rendidi men ɗo en hande ko kurtugu sokhnajo nela sallah alah sallam goto yumiraɓe juulɓe communauté jif en honno wadde bandam en to banggal diine l'islam so neɗɗo andi ɗum mataw no weeɓi waɗi Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu o wi gandal wonno ko tobbel gotel ha majjube ngari jiiki dum jiibi dum ha jiibi ha metti famde wona men jokku seyda inshallah alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad ala alihi wa sahbihi wa ala man wala tobbere men tan kalna so faate mbawka andude ko wawi yoru tan dokkan en en dokki yoru to bangal diine l'islam to bangal annabaɓe annabi ibrahim alayhi salatu wassalam kadi koye ñemtinorɗe mawɗe annabaɓe annabi ibrahima ina wuurde ɓi bamum woni annabi lut yimɓe annabi lut noon ko worɓe worɓe desdirta e worɓe walla ko worɓe leldoto e worɓe wiyete lut wali albillah liwaw ko won jinnoɗo ɗum goto e lamɓe men heyo waɗ ɗum wi ɗum li pinal amen e pinal gaɗɗe ɗe wona gotum ko noon foti wonde annabi ibrahima malaikaji gari ɗo ne mbaadi yimɓe annabi ibrahima ene jogi hirsi ngaari juɗi ngaari addani ɓe ayi ko mbaawa ka noon mbowawi machallah wadde waɗi foti wadde enen noon mbawɓe en joom gayen ɓe kewani waɗi ɗum noon yo allah faabo jeetan annabi ceerno fodɗon annabi ibrahima kañum waɗi nelani hay gooto wujjiti noon jomiraɗo subahana taala farara ila ahli noon jomiraɗo o wujjiti rawakan woni orjoe ngaduɓe hannde football o wujjiti o yehi o hirsi ngaari o juɗi taw ɓe tinani wadde kono malaikaji kañum bidjo mumen ala e aduna ala ila hal bidjo mumen ko dewal allah tan wona ñamoɓe wona yewroɓe ñabbata ko waɗi tuuye ala mumen allah waɗani mumen tuuye ɓaytan kono hirtande landre criser ne wiya yo ñaam ala wona toon ñamata wadde joni noon ɓe mbimo minen min fay koto annabi lu joni noon emin kalkoya añɓe allah wonɓe toon ɓe mbaɗimo ƴangture debbaji o jali saabu ko weltare o suwa weltare noon ɓe beltinimo mbimo kadi fa basharna ha bi ishaq fa dahika fa basharna ha bi ishaq ɓe mbimo aha annene aɗa jogori rondade mbitel ishaq woni noon taw ibrahima dañi cukalel cukalel ngel jibini ɓiɗɗo gorko ko muñatno ko fof kadi ɗiɗi hamnade seeɗa ngani kadi koye mbaka ona ɗo mbawal makko haaɗi noon o muñi ɗum fof o jaɓi o rokki ibrahima on mbo korɗo mbo rokka noon allah waɗi ibrahima mana resodire on walla yi jotodire on ha on jibini ɓinguel gorel joni noon allah waɗi malaikaji mbaɗiɓe ƴangtorel kel ƴangtorel ina kalkoye annabi lut ɗum tan ko nouvelle belɗo ha no fewi saabu añɓe allah nana kalke giɗo allah no yiiɗi añɓe allah kalke e gueɗal gongal kadi giɗo allah kadi ma jibin giɗo allah ma jibin ishaq ishaq jibinto yaqub yaqub woni israil wadde en gandi kala ko wiyete bani israil en ko iwdi ɓeeɗo eywa enen noon ko banggue sengo ismail to toon jaltuɗen nela salah sallam noon wimen ko ismaila ɓuuri moƴƴude ishaq kamɓe fof ko ɓiɓɓe ibrahima noon kam eywa wadde ɗum kalde tan ko mbawka ibrahima hirti dammuhol addi joni joni addaniɓe gaari allah wi ko ijdilil hanisa e gueɗal gongal nde jomum kadi wawa nde annabi moussa alayhi salatu wassalam riwama leydi muɗum yeehi woni tomo ranke kono diwaki mir noon wawno diwade mir saabu ko diwnaɗo mir kanko ko diwnaɗo ko nawaɗo diwaɗo mbiyaɗo no ene jogori warede goto e kureji firawna en wujjiti haaltiti firru o qala ya moussa inna al mala yatamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min annasihin goto e galle ko reji firawna en koptanaji wujjiti haalani moussa e sirru aha notable uji firawna nana jiilo ma ka mbaɗaɗo ka ñawaɗo ñawore warngo ñawaɗo ñawore warngo nde so fundimo fodiruji noon moussa dogui noon wona faɗo e moussa wona comti moƴƴi ɗi moussa jogui ha allah waɗi moussa yippima nokku o ari o tawi ɗon aynaɓe ɗo jarnata yimɓe ne jarna sukaɓe rewɓe ɗiɗo kayenna kaɗa jawdi mumen yarda jawdi mumen nden noon yimɓe gayni yarnude uddi kadi woyndu ndu moussa namdi ɓen kokomi jaha toon merta ɓaalama hadbokuma haqƴiyal qouran ni wi suratul kasra nan toon o wiwono kanko gonɗon e dow muɗum yimɓe ne jarna onno ndi o jawdi mum kaɗa ɗum yerono mbi aha minen komin ɓiɓɓe minen komin rewɓe min ɓiytodirta e worɓe maɓe gayna nde min jarna e joni allah waɗi ɓen kam laamdiragu mumen laaɓi ɓen gayni yarnude kadi uddi woyndu au lieu koye ɗaccaɓe tan kam ɓe ɗaɓɓe tante chance joɓɓe gona e wadde noon jumradi fa sagalahu ma summa tawalla ila dhil yewen bawka annabi musa yarni be don fa ko tadi bu basir don don tan o farani hen gombal den be biibo ko dum tan hay be ngadi o wandi daka be do ko julde wana yahobe nabi to ngirae worbe fere kay ndanyani fere tan jalti ndanyani gaynako gala bandiraado gorko gorko bandiraado gorko boyna walla dum ndanyani liggotodo boyna yarnan dum e wadde alay sago jalta gam rende jewdi mo en e joni non be bi wa buna shaykhun kabir baabe mon ko nayeje min goppitaado mi dammi e nda minen kadi min gala gorko minen kadi bi dirtam ma be gayna nde min pewjana ko yamen min jerniri jumraado bi fa sagalahu ma summa tawalla ila dhil al alamin iswaron ona goddo haaje ona iswar kari e mani gawlo mani ala Allah wi non musa fo faatiido joni non alayhi salatu wassalam suka rewbe non coggi dammi ko dum mi hoyanteno saami e joni non be jehi baabiraado ijja onde on garti law ya ha min dañi jiyar Allah mo jikani mi yarnani mi ah goto baabiraado wi yano dum on ko tumoranke on wona jiyar be nokko Allah wadi Musa ari o halde on Musa halni ko akoy hat tanim be ko dog ni do moli ah o wi na jawta min alqawmiz zalimin abenni frontiere leydi toñobe hankay do sol jibi Allah jibi ha gondo refugee kono jidan ma jidan maami ko goto bibbe sukaabe rewbe he ko sukaabe rewbe he ni kanyum ni subi ah dabon jama non ya abati sajihu inna khayra man istajaba al-qawil amin kono ben kayan haliko ala hasumu firti yetten bako gaylin gaynako sabo o ko kolaado ko jom dole o andi min taaji seeda be ngandi Musa ko kolaado sabo yerni be waddane be hunde nde be gardata be ci mbicci makko no wedo on wi Musa yi ngorew tagal mi bimi mi ardo ay kadi ko jom dole ko yernani be ko worbe mbadanno ay baabiraado wi wadde min non be yidi aha kono holko njobatma mi ko mi resuma goto suka am rew kalten ko Musa ala tengi ala tengi ala wolis wawa de reception heywa dum wadde en gandi ko Musa wawi ko birtudi warnere dirti warnere holliribe ko way capacité mum diplome mum nani Allah wadi Musa wadde dewgal yila ma hoppam duubi jeetati so neddo woni kali onon tibbi do galle alhamdulillah rabbil alamin wadde ndi ko Musa wawi en kali Allah sallallahu alaihi wasallam en kali annabi ibrahim kali dum do no yona men sen reference wadde dum inshallah ko Allah fawma ko ko mbawda Allah kay rokkat ma dole de ko jiirata gite de ko no neddo gite mu ittirte ni na tayide ko dem ittirte na tayade dem gol mu ittire na tahalde no furu ittire na tanande e bangal jumo ngode ko non Allah fawani mo dum lay Allah ni kan yum ko sunnatin tudu san wana farilla chomti di ko non chomti ciuroji awrdi ko mawdo dirti wi ko wana chomti ciuroji dum ko farilla hol chomti ciuroji cukkudi jaadi jurti wotodi ngon betodi bandu wotodi ngon cirude di cifo bandu wotodi ngon dabbi di ciurata bandu alay sagu de kede taw kadi wala cirti jumari wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula wal tabarruj ko holder di ciudaari mum bedda be tabarruj wala tabarruj hen sikata ko bura baraza bruz non wala yaltu ko tabarruj ko holder di ciudaari do wori jumara do wi ay goddo kadi sa anda ko fal suratu nur jumradi wala yadribna bi arjulihinna li yu'lam ma fana min zinatihinna ay debbo woto rippo koyde mudum so tay won ciudaari ciudiindi won ko senglata wala ko sabata der ce bandu to woto dum nanete banda men dum suudi debbo de Allah de andi debbo kay sam koy tagi dum no kewda nyantu gal wala ko singlata fof dum non ko singlata ko ko way wonde fof woto dum singlu yo yaaru jamjam hay yaaru dum nya yaaru jamjam wadde banda men e dum non wadde ko en gandi e l'islam yidi ko neddo yo haa yo safo mum haade hanini e wada ko wawi alfa ni ko wawa ko mbawda ko non kadi yo mujj enen kay nan bayi hande en bayi hettudi ha heew ko non muskilo san ko Allah wi ko be mbettan sen ko kasiyat aariyat hol suba hol dum mbettaten mbare hen jewdi men ha heew wona bittu kon wona ndabbu kon wala wona cerwu kon e banda men an duppi hore ma ko musiba de tebe de woni Allah wi do sifaji ko siwaji be jeta aljanna hay hendu ndu kebata do re duubi chapanay ma liggane aljanna ma liggane wona ni dum do ko jengi fay yal don do hen nilana men sallallahu alaihi wasallam bibbe mum buri bibbe fuf wona hirtanani hay got inni kadi mawbe soklaani ni inde fana faccire wana bi ko ibrahim alayhi salatu wassalam kodda makko on jibina ko madina on goto woni bo jogi jibina do madina hedibe foko makka kadi fidibe fuk bibi man khadija radhiyallahu anha kono on nyaade jibina o inde mo julne subaka min dal rokki gamanki bingel mi inri baba ibrahim goto sahaba be kadi dendi ko zubair ibn al-awwam dani bingel zubair kadi ko bi banu gorko khadija baba mako awwam ibn khuwaylid yumma ko ko umayma bint abdul muttalib den gandi ko den dum ne rasul sallallahu alaihi wasallam ko bi khadija hen bangi bi banu gorko ko dani bingel tani gel abubakar di asma bu yumo weltinira aljanna dari so aljanna gila ne rasul sallallahu alaihi wasallam na fera ummi makka fa madina bi ta dafa ne taqayn dani bingel ko ne rasul inni gel nyane gel jibina o abdullah ibn zu abdullah abu musa al-ashari dani bi da dani bo uuf bingel gel o wi dum ibrahim ay ibrahim ay di ibrahim makko ibrahim bi abu musa al-ashari ummu sulaym on woni jibinda anas ibn malik khadimur rasul sallallahu alaihi wasallam on kadi afa mudum abu talha abu talha be da fuko aldude kono nyande o do ko nyandawma dimmo o inna kanko indir mo dum abdullah wadde en tan par ko en ko en baa nyala bo fuko kewuji no suuji tan hayl mawbe batti no dum ko no su nyalawma kaari dum ko no su jamma kaari dum ko no su kada banda men wat punten koy meden e layya kay ko farilla layya en baba wadde hen ko yonta ko aduna o fof yakoy sotu isma'il ko ibrahim alayhi salatu wassalam kanyum hoyduno in hirti bi yukulul annabi ko wahyu o wi'a bo sina do welni le makko ha wedi o tukki isma'il o fawi jungo e dane o fawi jungo tammi labi o wi'a mo deeda allah wi ala yuni han kadi ibrahim agum ini qasadal sarwaya inna kadhalika najri muhsinin min jumratihi wa fadaynahu bi dhulhin azim allah yusi tani wa isma'ila hirsande maund hirsande maund sabha joni de gasan en hirse jogiro yo wat aha biddo bal wata manku lebbi jeta faydo biddo be yo won hitan dum buri mojjut tawa ala hay ayibo gorso danyam ina selli nyawani ina jara koy dum no timmi la jay ina mana wonani jogi ella mana ala tan ha ella gor won suudi won benne mel suudi won teme der mel wala ko ala hen chadel ko dum woni biedan yen ba sadawawi sabawa ala fawani de gere banda den wadan dum bawda ko wona farilla ina adul ma de gere enen kay enen gandi hay goto men jettirta visa limen namdo meten jessel na jetta visa pour ask yeto visa pour hajjo e wa nam to dum te pourtant am do yimi fon gande koy celdi e der celdi l'islam juy mawdi di non tambi di l'islam men go jogiren o pop tambi di ko di celdi nay ashhadu an la ilaha illa allah muhammadu rasulullah go julde de askude de hajjude de e horde de di won celdi juy tambi di l'islam kon en biata na jettu di visa en mbadan nyamale mbare ko en baawa en nyamlanodi en kebnu do wadde hol sababu kewuji men tan hebbinde kewuji ndata l'islam yamiraade men juulela ko didi njogide tata biire ala hen sona tata biire par yonte juulde ndedo warate ko ngura woni juulde korkande juulde ndedo warate ko tew woni de taskande de mbiyeden jumradi wa kulu washrabu wala tusrifu nyame njare woto buftine ne la salawi nyame njare borno de chakko de tawa aldaye burtinde e nyaajere بغير صرفين ولا بلا بغير صرفين ولا مخيل بلين بل نادر ذلك بستند كذي تمد يود جمعون دير دو كذي شو دا كذي نندر الله يحول سبب نندر الله ورن نندر الله قال لسنا وري سكر سبب سب سكر فوق الله يوم باندا من إن شيء كذي ما راح وان كتن الله وان كمن كيف تقدر فتان لا يد هندني سب الله كذي باندا من دعير ما تين حق الله جميل ممكن تبان قال ledo to bangal nafage ko ni biyeden li yumfi du saati min saati jogi do yo wat fara wawi hay ululi ma wadan dum ganila ko bonna fara wawi wat kono ibrahim de wawi de wat nala san de wawan de wadan de wawi de wat sokna be jena yo goto hirsen ma de wasu wadu jogan faibles abu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fodon de wata ana do fo son de tin portal sallallahu alaihi wasallam e wadde ha rew cagal makko tan wadde banda men de do ged din alislam bari'un min hada kunna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ana wa abriya ummati buraa'u min at-takalluf min de e hulbe Allah lenyulam ko min soodi be juude amen e neddo dennangal tekkowo ko wawa nonade min takalluf jomira wi yo wiimo qul ma ana wa ma asalukum alayhi min ajr wa ma ana min al mutakallifin nden to den fawde hoore makko en baawa njuuru buri mawnude e gede Allah de o wi juuldu darnde hadi bukhari muslim yal qur'an ede wino fadkurullaha sabu zikru siyam non ko juuru wete zikru qiyama wa qu'udan wa ala junubikum darnde wala jonde wala lelde fo no sell Allah jaba ngul juuldu jumiral subhanahu wa ta'ala wi o do gondono do rafi imran ibn husayn radiyallahu anhu salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala junub juuldu darnde sa juuldu jona sa juuldu lelde yal qur'an bi di hen farijalan aw rukbana onon baawi juulde onon jaara koyde onon jaha on daraaki onon baawi juulde onon baɗɗi ɗum fof dewe Allah ɗe ɓuri mawnude alaa ko addi men e o aduna sonaa rewde Allah jomira ɗi woma halaltul jinna wal insa illa liyabudun o tagiraani yimɓe jinne sonaa haa ndewa mbo o wiwa to ndewi mboto ndewre mbo ko en mbaawa doolle o rokki men ɗe tan heen kaatten heddo noon neɗɗo yiilo oto wi ka mi dañaani mi askata so mi dañaani jewdi mi hajjata so mi dañaani jewdi alaa yiilo hen no jiilorɗen hannde en ndiwa miruuji enen ndiwa kuweeje joni kam mi annda ma mataw mumen mbattu diwde suura fayen wadde hanen ndiwa miruuji ɗe geɗe e ndeke enen mbaawi diwde miruuji mbaɗen ngasken kajjen e ko nanndi heen geɗe mbaawi noon wadde ko raɓɓiɗ tan Allah fawaani men ko en mbaawa woto gooto men jogo complexe sabu ko a naamdo seeɗa kala ko mbaawɗaa wadde oɗo aduna sa diw sa soro ko a naamdo seeɗa eho wadde en nganndi ɗeeɗo geɗe machallah ɗum noon tiinnoɗen koye juulde tiindiɗen mbaɗen ko mbaawɗen saɗa moƴo bo buppo haa jaange jooni kam noon ɗoon ade jawdi men ndi kam en mbaɗirtaa no Ibrahima waɗirnoo ni eewa haqqilantaaji haqqillantaagal men ngal mbaɗirna ɓeeɗoo mbaɗir ni sahabanillah sallah sallam nani ngalaa complexe ko mbaawi ko ɗum tan mbaɗata enen ne kaaɗen ɗoon inchallah keɓloɗen keɓlanɗen juulde ñaantugol mum e kirse muɗum kono bo kaari en mbaawɗen woto fi sabu kaari hirsi ɗum ɓe hirsa ɗum gooma noon kew noon ko noon waawi kew ko ɓiɓɓi baaba meeɓe ngoni toon wona kaari waɗi alaa sago ɗum waɗa e iwataw noon poti joggal de ɗumen nganndi mbaawɗo hirsude ngelooba yo hirsu mbaawi hirsude nagge yo hirsu mbaawi hirsude njawdi yo hirsu mbaawi hirsude gesagal yo hirsu Bilal ibnu Rabah hol Bilal gadiɗo noddinde baytullahi lharam gadiɗo noddinde jamanillah sallah a sallam oɗo de soodanno te wiye je mbiye Bilal hirsi Abdoulaye ibn Abbas radiyallahu anhuma ɓi bappaani on ala sallah sallam mbane ala sallam duwoni janngirda suu cheikh Oumar de hafidahullahu wa ra'a e faata e ɓural sahaba min alah sallah sallam haalimen holo Abdoulaye ibnu Abbas mbane ala sallam wi allahuma faqqihu fi dine wa alimu ta'wil ewanno ngori yal wi almu jeye mbiyemi layyima wona on jiyi musamma ɓe naamdo ceeron layyima holko layyi e minen nde coodemo gam ngori yal ngal ɗum waawi mbaaɗo ngori yal yowat mbaawɗo yaay goye yowat allah faanima ko a waawa bannda men ñamlo layyoɗa hay goto wiyaanima noon ñamlo ñamminaa galle ma koɗnaa galle ma koltinaa galle ma cafraa galle ma njannginaa galle ma ɗum ko a biya aɗa mbaawa ɗon par ausel amma layya ka allah fawaanima ɗum bannda men aha wadde ndeentoɗen tan ɓurtinde ɗeeɗo geɗe ɓurtinde nde ko hunde haɗaande fawde hoore mum ko allah fawaanima allah jeyma jeyi o aduna ene waawano wiide mi yaawaɗa ka waawa no waawno wiide mi ñalam fof dammuhol walluma haa mbaɗa kono ko wimen yen mbar ko njuulene den tan jokken enɗan meɗen mballondirene koye meɗen jurmoɗen e miskineeɓe cafaren ñawɓe meɗen ndenen haangaɓe meɗen mballondirene laamɓe meɗen feewɓe ɓe ɗum heewani mbatte on so jolal ari noon campagne ari noon jeenen mbaɗen jooni kañɓe naati campagne e le tan woota banndam en woota men ko 2024 so yetta taw dartine campagne uji ɗi wadde banndam en tiinnoɗen ɗeɗo geɗe mbaɗen ko mbaawɗen allah fawaani men ko en mbaawa ko naamdotooɗo men gooto men yo faam so a diw so a soro so a wel ƴem so a mettu ƴem jiɗɗa fof ngona so a won debbo so a won gorko so a dimo so a diimaajo so a gala so a baasɗo ñaamal ma tartanal ma yomal ɓiyamati a naamdaaka jawdi ma ndi hoto dañɗa hoto mbaɗɗa tan jawdi ko jawdi allah noon allah tottir men ko yiyen gére jawdi ndi ɓaaron nde wiya moƴƴinno allah moƴƴinere ma ne wa ahsin kama ahsanallahu ilayka wala tabagal fasada fi l ard inna allaha la yubbul mufsidin ɓaaro no wiya ko enen fof ne mbiya ɗum no allah rokkirmaani waɗir noon allah rokkaani mbiya moftude mbiya jawdi kaari sefre kaari orde kaari ɗum ɗo kaari bitukaaji kaari gaɗ ala moƴƴinirɗo yimɓe ni ahsin kama ahsanallahu ilayka wala tabagal fasada fi l ard wiide aɗa faarnoro ɗum so a wani noon miskine wiyata kono a faarnoro ɗum aburani mi kew aburani ba aburani mi yumma banda men be potani potani firi mbadde sakramas ko no tino den tan mbaden ko mbawden Allah faani men ko en baba julde ko yurmede wana lefte gota men fo won hen dindi da be kayen non gonde ka stress naati podde adunde fo be jeri holla mbada men de do julde e banda men waxtu jeedi ngur mawde de julde banda men batena hakki julde wana faril hay safu mu yana weta ka fasi weta ka kefel salla yake ko non hay sala jogi ene ganen laye tan okani sabo galle gorto layo jawdi gotel tan wadi heldi fa ma on noga merci ara kay layaji min ala fodo nana aha cogi man kay ndiyo en jawdi adinen dum fal sababu senegal na do jawdi cagal leed adi sanata ndi jeer dum won cedel wede ndiyam ndiyam mayen hen jenginen hen koden hen kolten hen meren de do gede aha ko wonti woni fo ma ndigoyden mursinaabe ndiguyo wodbe ndiguyo jogiden ko resen djibbi sen barkan yona men inshallah jogiden laddeji ko france ala do jogiden jewdi ko beedon gala do ko nana nguri son nara leedi jogiden gal senegal gal hono gal nigeria jogi maaw 200 million do en senegal ci man 20 million mursin ci man 5 million tan sam sababu en dum bon gorfo wonko wonto buri goddo samori goddo ngadda dum ko non foti wonte ballandiral inshallah o odo gostundira ko dum wonno cippundira o adda dum o adda dum moddi ballandira de gedo sirtir ko faaro meden gor bonto barka mu yete o saaju en hankadin ko aynaabe e buuse ko kayen jonti kan jonta jun on foni di jottindir de mabbe on foni di yaade sama on foni di yaade sama di daana wiyaade dar da gayna fort daade mona xahan bandabe kon kam jeno ci yedde aynaabe wuro tum ko ko limen dum kono de gede fof njaaren hen jamdum woto wadi faaro wadi yo moddi wadi yo wel Allah sabo ko mbatten ko ton immi ko e layya ko Ismaeel mo ni men Ismaeel jogorno hirsted fam Israel mu Ismaeel mu ko African ko gaayi do Egypt nde Qur'an halim de wodbe seere men be do isiruji men do so ajibine do aha adaka ton yi ne da so lam ko kanyum wiina jiide mabbe ko ton yi bi sama yo den am enda den e afrique ne fay egypte ne wadde de gede kanko addu kanko wala no jogono wadde sacrifice wadde tinde enen de do gede inshallah so bes nguji men yiri men dum enen bara kewuji ko mbaw kono so yi kay enen goni babiraabe ngadde bahe enen bara no suuji meden enen kolba darraaji meden enen kessa jewdi meden ne da wawa selude maayde meden e ciudungu meden kono mbirse enen ciura bes nguji meden enen suurti enen itti imminte meɗen enen itti turti koye meɗen enen noosa mbiyen sukaaɓe noosata enen mbaɗano ko weeli ɓen mbiya sukaaɓe mbatta ko belɗumen kono neirten ɓen sukaaɓe sahaawre goto men ko ma namdoɗa a herata ko sawtu tan wonɓe ɓalloɗa tan ngannda ngal ɗemgal ko woni kono enen fulɓe noon yo Allah faabo en onon moƴƴi tan ɓe tinno inchallah e ɗeɗo caɗele moƴƴine hen hen ɓesguji meɗen nen dum en needi moƴƴiri alhamdulillahi rabbil alamin ceenuuji moƴƴi no wuuɗi alhamdulillahi rabbil alamin nganndi ɗeeɗo balɗe sannde nde internet yowaatan heen baŋnge seeɗa nde en njii neɗɗo won yimɓe hannde haɗee ɗumen bottaade haɗee ɗumen hiraande ɓura ɗumen haɗeede mumen internet e annda en pewjaani noon ko mbaawanen ɗum en mbiya Allah hata ndemaani haɗa njiggaani kono enen ɗee geɗe ken jiggoytooɓe haa jooni fewri en koye meɗen janngi en sukaa men yo janngu mbele ɗeeɗo geɗe ni enen jogono koye meɗen so laamu darti ni tawa enen jogi so laamu wii addoytaake no mbatten ko jogiɗen ko tan en jiggoyta ko téléphone a jiggoyta ko radio en jiggoyta ko ɗum yota enen mbawɗe koye men bannda men ɗum noon en juurnima hen seeɗa tan e ñaagima Allah subahanahu wa taala kala ko fewi hen kala immi koto makko yo jaɓan en kala ko fewani ummi koto men ceɗan ele yaafo en yo Allah faabo en faabo juuli fof yo Allah heɓɓito men heɓɓito juuli fof yo Allah rokku en suduran ila akhara سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته